Kurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 sierpnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Członkowie rządu wysłuchają dziś informacji służb w sprawie sytuacji w Afganistanie. Grupa krakowskich żołnierzy z zarzutami korupcyjnymi, zdaniem śledczych, dawali łapówki, by wyjechać na misję wojskową do Kosowa. Już po raz 39 z Tarnowa ruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę. To jest w ogóle odpoczynek, duchowy odpoczynek. Oderwanie się od tej szarości codziennej, zbudowanie się. Członkowie rządu odbędą naradę poświęconą sytuacji w Afganistanie. Poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Wezmą w nim udział szefowie resortów spraw zagranicznych Zbigniew Rau, obrony Mariusz Błaszczak oraz spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Szef rządu zaznaczył, że sytuacja na miejscu jest dynamiczna i dlatego, jak podkreślił, rząd musi stale analizować informacje, które otrzymuje od służb. O sytuacji w Afganistanie w nocy wypowiedział się prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden w Białym Domu wygłosił specjalne oświadczenie. Jak podkreślał, operacja wycofania armii USA z Afganistanu była nieporządna i daleka od perfekcji, ale nadal uważa swoją decyzję za prawidłową i leżącą w interesie swojego kraju. Powiedział również, że misja w Afganistanie miała zapobiegać terrorystycznym atakom, a nie budować demokrację. Do tego oświadczenia odniósł się w rozmowie z Polskim Radiem były szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Jego zdaniem Joe Biden się myli. Pierwsze wybory demokratyczne Hamid Karzaj, pokazywaliśmy go jako wielkie zwycięstwo demokracji w Afganistanie. Potem rozszerzaliśmy tę misję właśnie o obronę bezpieczeństwa instytucji afgańskich. Budowaliśmy te instytucje, budowaliśmy zespoły wojskowo-cywilne, które zjeżdżały się po całym kraju, budowały struktury lokalne, nie tylko sił bezpieczeństwa, ale również cywilnych instytucji. To była przecież wielka koncepcja zbudowania demokracji w kraju muzułmańskim. Polskie władze wysłały samoloty do Afganistanu w celu ewakuacji osób wymagających opieki naszego państwa. Dwie wojskowe maszyny są już w drodze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada wysłanie trzeciej. Afganistan opanowany niemal w całości przez talibów. Mają opuścić Polacy, a także osoby przez lata współpracujące z przedstawicielami naszego kraju, którym zostaną udzielone wizy humanitarne. Tymczasem unijny komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni powiedział, że państwa Unii Europejskiej powinny przygotować się na przyjęcie licznych uchodźców z Afganistanu. Więcej o tym korespondencji Piotra Kowalczuka. Zdaniem Paolo Gentiloniego epilog kontrowersyjnej wojny w Afganistanie był katastrofą. Pytany, czy nie obawia się zalewu Europy przez uchodźców, powiedział, że chodzi o ludzi uciekających przed reżimem talibów, w tym kobiety, które zostaną pozbawione wszelkich praw. Podkreślił, że w związku z tym należy się w sposób przemyślany i zorganizowany przygotować do ich przyjęcia. Przestrzegł, że inaczej Europie grozi wysoka fala niekontrolowanej i nielegalnej imigracji. Paolo Gentiloni wskazał, że należy jak najszybciej stworzyć korytarze humanitarne, którymi Afgańczycy mogliby bezpiecznie przybyć do Europy. Dodał, że państwa unijne powinny ze sobą współpracować przy przyjmowaniu przybyszów. Komisarz wyjaśnił, że chodzi o współpracę na zasadzie dobrowolności. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I kolejny temat. Według ustaleń śledczych płacili po 5000 zł, by wyjechać na misję wojskową do Kosowa. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 8 żołnierzy z Krakowa za korupcję. Wszyscy pełnili służbę w batalionie dowodzenia 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Jak tłumaczy Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, zatrzymani za pieniądze byli włączeni do oddziałów wysyłanych w ramach polskiego kontyngentu wojskowego działającego z międzynarodowymi siłami pokojowymi NATO. Podejrzani mieli za pośrednictwem ustalonej osoby wręczać korzyści majątkowe dowódcy jednostki wojskowej podpułkownikowi Marcinowi M. Jednemu z zatrzymanych żołnierzy przedstawiono także zarzut składania fałszywych zeznań. To kolejna odsłona śledztwa CBA. W tej sprawie zatrzymano już w sumie 21 osób, w tym dowódcę 6 Batalionu dowodzenia w Krakowie podpułkownika Marcina M. Z Tarnowa wyruszyła dziś 39. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Ze względu na trwającą pandemię, podobnie jak w ubiegłym roku, pielgrzymka ma formę sztafetową. Na trasie każdego dnia wyruszą 3 inne grupy. Dzisiaj pielgrzymi pokonają 24 km, a wieczorem wrócą do domów. Jutro na trasę pielgrzymki wyruszą 3 inne grupy. Będą się w ten sposób wymieniali przez 9 dni. To jest w ogóle odpoczynek.

bramki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Wspominaliśmy dziś w Trójce do Trzeciej między innymi kolejki, kiedy to trzeba było stanąć i nawet miesiąc, jak nasz słuchacz podpowiadał i przypominał, wyczekiwać, by móc spróbować kupić pralkę. Rozumiem, że kolejka do dobrego lumpeksu to coś, co ma duże znaczenie, dlatego że dzień dostawy to dzień bardzo ważny. Tylko zastanawiam się cały czas, bo o lumpeksach teraz będziemy rozmawiać chwilę, czy rzeczywiście waży się jeszcze rzeczy? Czy w tych pierwszych takich gorących dniach raczej nie. Były obciachem, to prawda, ale teraz ekologia, zero waste, second hand, jak najbardziej. 8:05, wpuszczaj następny. Co to chodzi w ogóle? To jest taka specjalna oferta, wiesz? No ale przecież to jest jakaś dzicz, rozumiesz? My należymy do jednym z najważniejszych elementów w układance kultury second handu. Janusz Noniewicz, kierownik Katedry Mody Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Początki tego obrotu sięgają XVI wieku, ale jedno z ważniejszych rzeczy w historii tego obrotu rzeczy z second handów i ubrań to jest początek lat 90. i transformacja. Przepraszam panią! Słucham! Proszę pani, dlaczego ten kosztuje 14, a ten 7? 7 to jest dział męskiego. Ale one są identyczne przecież. Tak, ale ten za 7 jest tańszy. Cały trend fast fashion niestety przyczynia się do nadkonsumpcji. Olga Drenda, eseistka i etnografka. Z drugiej strony teraz widzimy mocny trend świadomości konsumenta, odchodzenia od jednorazowego wkładania ubrania i przechodzenia w takie bardziej innowacyjne sposoby korzystania z mody, wypożyczanie, przetwarzanie, nadawanie drugiego życia produktom. To, że już tego nie chcemy, związane jest z kosztami, jak jakie produkcja nadmiaru mody wywołuje przemysł modowy, jest jednym z największych trucicieli środowiska. W związku z czym trzeba było powiedzieć jakoś stop. Ubranie znowu zaczęło nabierać cech cennego nabytku. To jest też element znudzenia masową produkcją, takiej chęci poszukiwania jakichś indywidualnych rozwiązań, a może też, tutaj jest jakiś rodzaj takiego indywidualnego związania się z historią, nostalgii, która dominuje we współczesnym zachodnim społeczeństwie, bez względu na to, czy mówimy o społeczeństwach we wschodniej Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Czy mogą pani przestać walczyć i nas obsłużyć? Ja też chcę coś tutaj kupić. Tu jest fatalna obsługa, ale za to wspaniałe ubrania, naprawdę. Zobacz, jaka marynarka. Może oni to kradną, przecież tak normalnie się nie kupuje. Tak jak jeszcze przed paru laty do takich sklepów z tanią odzieżą wchodzili biedni ludzie. Pani Ilona, wieloletnia sprzedawczyni w jednym z warszawskich sklepów z odzieżą używaną. Troszeczkę bogaci robili takie podchody, czy wejść, czy nie wejść. Czasami stawali przed witryną sklepu. W tej chwili nie, w tej chwili wszyscy bez znaczenia na zamożność wchodzą. Mówią sobie te pani już dzień dobry, już nie ma krępactwa. Przepraszam panią, czy ja wyglądam dobrze w tym? No super, normalnie. Przepraszam pana, czy to jest moja marynarka? Ja pierwszy zauważyłem. Proszę pani. To jest moje, proszę pana, marynarka. Będzie prywatna, jak pan se kupi. Ale właśnie proszę pana! Ja kupiłem w normalnym sklepie. Ale proszę pana. Dla osób, które nie posiadają pieniędzy, no to na pewno jest po prostu konieczność życiowa. Maria Szandruk, współwłaścicielka sklepu z odzieżą używaną. Natomiast są takie kręgi, które później się spotykają i gadają, co tam zdobyły i tak dalej. I dla nich jest to pewien sposób na zapełnienie sobie wolnego czasu. Kiedyś się, nie wiem, czytało książki, chodziło do kina, miało się jakieś pasje, teraz pasją jest właśnie na przykład chodzenie do lumpeksu. Przepraszam pana bardzo, ale pan wziął moją marynarkę. Ja ją kupiłem. A jak pan ją kupił? No kupiłem ją. To jest jego marynara, ta nie, to jest moja prywatna rzecz, proszę bardzo, niech pan sprawdzi, to są moje papiery tu. Ale ja ją kupiłem, proszę pana, wydałem 20 zł. No to ja jest panu moja, oddam tak? 20 zł. 30. Jak 30? No przecież ja kupił pan... zarobić, nie? A tu jest w ogóle napisane, że 7. Ale wydałem 23 dychy. No, proszę bardzo, 3 dychy. Porównałbym to do gry na giełdzie. Filip Pieszczyński kupuje i odsprzedaje odzież używaną premium. Zdecydowanie od razu bym to jako główne zajęcie, gdyż nie ma tutaj stałego zysku. Dobry sprzedawca, reseller może liczyć na dość dobre zarobki. Czasami może się udać w miesiącu wyciągnąć 20 tysięcy złotych, natomiast zwykle jest to zysk tak w okolicach jaka, dwóch, czasami zero. Często też tacy ludzie mogą tracić na swoich produktach, bo niestety nie okażą się pożądane przez rynek. Zero. Zero waste. Ale niech ja dobrze to zrozumiem. Kupuje się używane rzeczy, później się je odsprzedaje i można zarobić 20 tysięcy złotych miesięcznie? Dużo jeszcze o życiu. Muszę się w takim razie nauczyć. Państwo, jeśli mają takie doświadczenie, to proszę się podzielić. Może zapiszę, skorzystam i będziemy razem szczęśliwi i bogaci. 227 trójek na zegarkach, 13:26. Czas umykał. mocniej zabiło. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Byłaś tak śliczna, niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoni. I nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twojej dłoni. I nie zapomnę tych chwil radosnych, kiedy nie mogą wydobyć słowa. Zapartym tchem patrzyłem ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa. Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, do prawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Dzisiaj w ogródku radiowej Trójki, ale bardzo sympatycznie, mam nadzieję, będzie. Aleksandra Pawelska z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. O designie będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o designie, ale też o po prostu po polsku wzornictwie. Tak, bo ten design chyba jest jeszcze takim tajemniczym cały czas słowem i kojarzy nam się może tak trochę, no nie wiem z czym, ale z czymś na pewno obcym. Z czymś obcym, a może z czymś przekombinowanym, a tak dobrze, naprawdę... Dobrze, właśnie. A tak naprawdę dobry design to jest coś, co jest proste i po prostu dobrze nam służy i działa. Odwiedziłem stronę Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, a tam zdanie pani założycielki Instytutu. Wandy tak mi się Telakowskiej. Wydaje, tak. Piękno jest wartością gospodarczą i przyznam, że medytuję nad tym zdaniem od rana. Proszę mi wyjaśnić, piękno jest wartością gospodarczą. Okazuje się, że design właśnie jako piękno, to również piękno użytkowania, czyli to, jak produkt jest stworzony po to, żeby nam służyć. Kiedy na przykład proszę mojego 70-letniego tatę, który widzi pierwszy raz w życiu płytę grzewczą na oczy, mówię, tato, podejdź i włącz. I on umie to zrobić. I znaczy, że to jest dobry design, a nie, że ta płyta jest po prostu piękna. Natomiast pani Wanda, kiedy w latach 50. Otwierała Instytut Wzornictwa Gospodarczego, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, miała na myśli co innego. Wtedy po prostu świat był bardzo szary i brakowało wszystkiego, więc tak naprawdę to piękno, które razem ze wzornictwem weszło do nas po prostu, do naszych domów, pokazywało, w jaki sposób też odbudowuje się nasza gospodarka. No dobrze, a dziś mamy takie tendencje i chcemy powracać do rzeczy pięknych, oczywiście użytkowych, żeby trochę się wyróżniać, ale ta nasza wrażliwość również się zmienia. Oczywiście, oczywiście, że się zmienia, ale przede wszystkim wracamy do prostoty, ponieważ okazuje się, że piękne rzeczy to przede wszystkim te, które urzekają właśnie prostotą i też swoją użytkowością. A piękno to co w takim razie? Myślę, że piękno to coś, co nas porusza, tak jak porusza nas niezidentyfikowane piękno chmur na niebie. Tak samo bardzo zidentyfikowanym pięknem jest używanie mebla, w którym się na przykład siedzi wygodnie. No albo tak, bierze pan krzesło, siada na nim i myśli sobie, chyba nie posiedzę tu dłużej niż pół godziny. A dobrze zaprojektowane krzesło powinno panu dać ten komfort na o wiele dłuższy czas. To tak trochę za świętym Tomaszem zakwinu. Tak, tak, bo piękno musi być prawdziwe. Tam jest prawda, tam jest uczciwość, prawda? Dlatego kicz jest taki zupełnie po drugiej stronie bieguna, bo jest kłamstwem. Podoba mi się bardzo ta droga, którą pan tutaj idzie. Możemy jeszcze tak przez kilka minut pójść tą drogą w stronę piękna i prawdy, ale pamiętam, że faktycznie ładny dzbaneczek gdzieś mi się ostatnio trafił, chyba w jakimś hotelu czy w restauracji, no ale z niego lało się, kapało. No więc właśnie. I tutaj zbliżamy się do pracy designera. Kim on właściwie jest i co on robi? Kiedyś w instytucie zatrudnieni naukowcy do każdej pracy, która była zaprojektowana i być może wdrażana, być może nie do dalszej produkcji, pisali olbrzymie sprawozdania, wręcz księgi, prace naukowe, które miały dokładnie to udowodnić, że dzbanek jest zaprojektowany dlatego w ten sposób, żeby uchwyt był w prawidłowy sposób działający. Żeby nie poparzyło, żeby było go łatwo umyć, żeby płyn w nim układał się jak trzeba. No i właśnie okazało się, że my jako naród byliśmy w tym świetni i nadal jesteśmy. I te lata doświadczeń też takich trudności właśnie z nabywaniem wszystkiego, z tym, że doświadczaliśmy jako naród ogólnie jakiegoś niedostatku, spowodowało też, że to sposób, w jaki nasi projektanci teraz pracują i tworzą, również jest bardzo oszczędny, minimalistyczny, ale też z tego powodu bardzo naturalny. Ale możemy się pochwalić też na tle innych krajów na przykład, że my Polacy wzornictwem stoimy? Oczywiście, że tak. Szczególnie młodym. Na przykład w instytucie mamy taki konkurs Young Design, gdzie co roku nagradzamy... Młodych designerów. I okazuje się, że to są ludzie, którzy kompletnie nie mają kompleksów. Pracują na całym świecie, w studiach designu, w takich naprawdę stolicach designu, Nowym Jorku, Tokio, Sztokholmie i tworzą fantastyczne projekty, które no, my staramy się też pokazać i wyłuskać te prawdziwe talenty. Ale też właśnie wspieracie, tak? Młodych? Każdy wspieramy może przyjść z jakimś swoim pomysłem na przykład. Przyznajemy stypendia. No super. To jest nas jeden konkurs. Teraz z okazji nadchodzącego roku LEMA robimy specjalną edycję o designie spekulatywnym, czyli designie przyszłości. Tym, jak świat może działać za 20-50 lat i do tego konkursu zapraszamy również starszą młodzież, która myślę, że może nam naprawdę bardzo wiele rzeczy powiedzieć 41? O przyszłości. Nie, takich 41 to nie, takich powiedziałabym 15-18. Okay. Co już z nami 41, nie mają o czym gadać, ale przez to oni widzą świat inaczej. Myślę, że są w stanie nam zaproponować rzeczy, o których nam się nie śni. No właśnie, ale jak oni widzą świat w takim razie? No właśnie, myślę, że przez to, że urodzili się już z telefonem w ręku i nie pamiętają czasu, kiedy przez internet łączyliśmy się przy pomocy telefonu, wydając dziwne dźwięki. Tak. Ale to ciekaw jestem, jaka ta wrażliwość mają, jest w takim razie na myślę, piękno, że mają inny rodzaj po prostu interfejsu, przez który patrzą na rzeczywistość. No dobrze, ale to nie jest tak, że u takiego człowieka młodego musi przede wszystkim działać, a później musi wyglądać? Tak, myślę, że tak, ponieważ... Bo myśmy mieli czas, przepraszam, na tę herbatę jeszcze. Tak, my mieliśmy czas, tę herbatę, my mieliśmy czas na te strony internetowe, które były bardzo stare i dziwne, a teraz młodzi ludzie na to nie mają czasu. I myślę, że to w jakiś sposób oni projektują, też weryfikuje bardzo mocno naszą rzeczywistość. I to jest fajne, to jest ciekawe. Tak? To jest odkrywcze? To jest odkrywcze i no... też pokazuje, jak szybko zmienia się świat i szybko zmienia się podejście do projektowania, szczególnie właśnie w tych dziedzinach technologicznych. No dobrze, ale właśnie, jeśli chodzi o dziedziny, żeby tak mieć jeszcze w głowie pełen obraz rzeczywistości i wzornictwa. Mówimy o filiżankach, o płycie grzewczej. Tak, mówimy też o projektowaniu usług. Usług, oczywiście. Cały nurt design thinking to jest podejście do tego, w jaki sposób usługa powinna przebiegać, żeby klient mógł z niej

down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Praca redaktora, dziennikarza, jakże piękna, trudna i satysfakcjonująca jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiwnął głową na tak Łukasz Szwed. Jak już redaktor raczył zagaić, dziś pomówimy o trudnej pracy dziennikarza. Zaczniemy od serwisu informacyjnego. Proszę posłuchać tych wiadomości. Powstały one jakieś 60 lat temu i o dziwo nadal są aktualne, a przed nami Andrzej Rumian. Podajemy dalsze wiadomości z kraju i ze świata w niezawodnej redakcji i wykonaniu Andrzeja Rumiana. Najpierw z kraju. Z frontu wynalazku. Specjalna komisja wynalazców gastronomicznych, złożona z wybitnych naukowców, wynalazła przed tygodniem kapuśniak. Barszcz wynaleziony przed rokiem jest jeszcze w stadium prób. Jeden z dyrektorów przemysłu gastronomicznego odznaczony został wysokim odznaczeniem za wynalezienie chrzanu do golonki. Jak widać, nasza gastronomia rozwija się coraz pomyślniej. Harcerze walczą z łapownictwem. Harcerze podjęli ostatnio nieubłaganą walkę z łapownictwem w całym kraju. W miejscowości Kieliszki znany łapownik A. Nudziak pod wpływem akcji harcerzy stał się uczciwym człowiekiem, co sam potwierdził, dając harcerzom słowo honoru. W Kmykciach koło Wisielca dzielni harcerze zorganizowali dla łapowników uroczyste ognisko. Po odśpiewaniu kilku pieśni łapownicy wzruszeni do łez wrzucili do ognia przyjęte ostatnie łapówki. W ciemnicach nie trzeba było rozniecać ogniska, ponieważ wytknięci palcami przez harcerzy łapownicy sami spalili się ze wstydu, uwalniając w ten sposób społeczeństwo od hańby łapownictwa. Słuszna lekcja. Niejaki Kalwiński otrzymał wczoraj słuszną lekcję od kelnerów restauracji drugiej kategorii Malinka. Kalwiński po zamówieniu wątróbki nie czekał spokojnie, lecz przeciwnie. Przez 2 godziny denerwował kelnerów uszczypliwymi pytaniami. Co z tą wątróbką? Długo jeszcze. Chcąc sobie zapewnić znośne warunki pracy, kelnerzy wyprowadzili awanturnika z lokalu, łamiąc mu rękę i obrywając ucho. Miejmy nadzieję, że ten wypadek będzie przestrogą dla innych wichrzycieli. Komunikat specjalny. Uwaga, przestrzega się obywateli przed niebezpiecznym oszustem. Podając się za organizatora imprez artystycznych, ten bezczelny aferzysta sprzedaje bilety na katastrofę kolejową pod Warszawą, na bójkę uliczną w Alejach Jerozolimskich oraz na pokazywanie pośladków przez dwie obywatelki w oknie pierwszego piętra przy pewnej ulicy na Pradze. Sprytny łobuz wyłudził już od naiwnych dziesiątki tysięcy złotych, przy czym żadna z obiecanych przez wyrodniałego kanciarza imprez nie odbyła się w terminie. Za granicę. Nowe zdobycze handlu. Afryka Środkowa. Delegacja wybitnych myślicieli z Ministerstwa Handlu Wewnętrznego bawi tu od wielu miesięcy, studiując problemy handlu. Wielkim przeżyciem dla naszej delegacji było zetknięcie się z urządzeniem znanym tu pod nazwą sklep. Jest to podobno miejsce, gdzie za pieniądze nabywa się różne potrzebne rzeczy bez awantur. Delegacja ma zamiar zaprosić kilku murzyńskich speców do zorganizowania takiego urządzenia w Warszawie tytułem próby. Rozszerzamy wymiany wakacyjne. Nowy Jork. Amerykański Związek Więźniów Długoterminowych wystosował do polskich więźniów długoterminowych list z propozycją zorganizowania wymiany wakacyjnych. Polscy więźniowie przyjęli życzliwie amerykańską propozycję i wystąpili o przydział dewiz wyłącznie na podróż. Jednocześnie opracowano program pobytu więźniów amerykańskich w Polsce, uwzględniając m.in. zwiedzanie kolonii dziecięcych oraz zabawy ludowe i grę w berka. Nie przewiduje się natomiast zabawy w złodziei i policjantów. Jeśli chodzi o wakacyjną wymianę kryminalistów, należy się pośpieszyć, bo wakacje niebawem się kończą. A przed nami piosenka Włodzimierza Wysockiego w znakomitym wykonaniu Mariana Opani i Wiktora Zborowskiego. Zawiadamiam cię, redakcją. Zawiadamiam cię, redakcjo, z niech szczególną satysfakcją, z jaką spotkał się reakcją twych programów nowy blok. Miast herbaty popić z kubka, zastrzyk wziąć i spać do jutra. Cały szpital czubek w czubka, w telewizor wlepił wzrok. Tamty chudy i ponury opowiadał dłuższy czas o Bermudach, wobec których świat nauki mówi pas. Mustang zbełtał tak nieludzko, aż go każdy zaczął kląć i przez trójkąt u bermudzki ekstra zastrzyk musiał wziąć. Mógł pokazać pan redaktor rozruch pieca czy reaktor albo księżycowy traktor i by też wykonał plan, lecz nas wolał robić w jajo. Godzinami rozprawiając, jak te spotki tam latają i co przez nie grozi nam. Toż to u nas w każdej chwili mgną talerze tam i siam. Myśmy na nich psa wkroili, jeśli kucharz nie łże nam. Gdy medykamentów pudy w kibel spuszczasz, skoro świt, to jest strach, a ten bermudy, oj niełatwie, bracie, wstyd. Nie zrobiliśmy skandalu, rzecz to trzeba nie bez żalu. Jest wśród nas kozaczku paru, lecz się boją zrobić huk. Niemniej trzeba stwierdzić dumnie, że w ponurej legną trumnie te oszczerstwa i kalumnie, które na nas miota wróg. Bo to wróg na wody brudzi i bermudzi plony zbóż, wszystko to wymyślił Churchill w 18 roku już. Każdy ją obmyślał w duchu, protest do agencji TAS. Aż 40 łapiduchów padło i związało nas. Gdzieśmy dostali lanie bezpieczeństwa tkwiąc kaftanie. Paranoik bił się w pianie jak w piekieli morskiej wąż. Skatowali nas okrutnie, w białych kitlach pod nitrutnie i zrobiło się bermudnie i bermudnie jest nam wciąż. Kiedy przyjdzie syn maleńki i usłyszę jego miauk, papa, o czym truł w okienku słynny ów kandydat nauk? Prawdy przed nim nie zataję, której w tym programie brak. Wykpię sens bermudnych bajek, niech wie mały co i jak. Jest wśród nas dentysta. Rudik ma elektroniczny budzik. Budzików jest marki Grundig. I odbiera NRD. RFN, baranie. On handlował tam ciuchami, a gdy wrócił, mózg mu zanikł. Rączki spięto mu w kaftanik. A na nóżce miał kochani, a na nóżce miał kochani, a na nóżce miał kochani, a na nóżce miał kochani. A na... zanuszce miał kochani. Numereczek ten i ten. Słyszał on na własne uszy wieść, co poruszyła świat, że badawczy nasz Iliuszyn też w bermudzki trójkąt wpadł. Na kawałki się rozprysnął, spłonął niby suchy śmieć, a pilotów dwóch bez zmysłów jakiś kuter złowił w... Sieć! Po tej wpadce niesłychanej, w pesymizmu skrajnym stanie, w klatce ich przywieźli szklanej prosto przed szpitala sień. Znamy ich relacji strzępek, że ten trójkąt niepojęty to twardy ziemi pępek i że wszystko wpada weń. Jeden z nich, swój chłop mechanik, opowiedzieć więcej chciał, ale miał pamięci zań. To zapłakał, to się śmiał, to mamrotał kopsni szluga, to znów jeżył się jak jeż. Po co gadać o tym długo? Zakręcony, sam pan wiesz. Naukowcy ukochani, miasta zwerwiać audycjami. Zmieńcie z nami się miejscami i być może to coś da. Bo ten trójkąt wam okropnie mózgić mi, a nam odwrotnie, więc opłaca się stokrotnie, wszystkim nam zamiana da. Taki pomysł dom wariatów w sprawie tych bermudów ma. Spłochanie! Podpis data. Odpisujcie nam raz, dwa. Bo jak nie, to o tych spotkach i bermudach wsiał ich treść, ruchniem list do totolotka i trafimy razy sześć. Siedem, osiem, sześć! Cześć! Cześć! Jak widać, odbiorcy nie od dziś domagają się coraz bardziej wyselekcjonowanego przekazu informacji. A my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na powtórkę z rozrywki o 13.45. A przed nami zawodowe zmagania pewnej młodej dziennikarki, sketch autorstwa Jerzego Skoczylasa. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Zawód dziennikarza jest ciężki i odpowiedzialny. Środki masowego przekazu potrzebują wciąż nowych sił. Posłuchajmy przygód młodej dziennikarki, która stawia pierwsze kroki w tym trudnym fachu. Dzień dobry, jestem z gazety Życie na Szczycie. Dzień dobry, bardzo proszę. Dobrze, że pani przyszła troszkę wcześniej, bo właśnie mam dzisiaj wyjątkowo dużo zajęć. Tak. Ja przyszłam wcześniej? Przed czasem, to tak. To przez ten mój zegarek, to on mnie od jakiegoś czasu się późni. Nie no, skoro późni, to powinna się pani raczej spóźniać. Ale to może on mi się spieszy. No wie pan, ja go dostałam od wujka Tadeusza, jak skończyłam liceum. Mówię panu, z tego wujka to był numer. Raz jak sobie popił, to przyjechał do domu z taką rudą zdzierą, bo myślał, że jest w delegacji i że mieszka w hotelu. Ciotka, tę rudą, łap za kudły, wujka wryło, no mówię panu, ale były jaja. Nie, bardzo przepraszam, ale czemu pani mi o tym opowiada? No bo pan pytał, czemu przyszłam przed czasem. Ja tylko, proszę pani, stwierdziłem fakt, że się dobrze stało, że pani przyszła troszkę wcześniej. No, no już dobrze, dobrze. Niech mnie pan nie zagaduje, bo dzisiaj to mam jeszcze trzy wywiady, rozumie pan? A wie pan, że jak ciotka kiedyś wyjechała do sanatorium do Nałęczowa, to ta ruda do wujka tatka przyłaziła? Proszę pani, ustalmy, że życie prywatne pani wuja zupełnie mnie nie interesuje. A to szkoda, szkoda, bo mówię panu, że o nim to można by książkę napisać. No więc jak ta książka się ukaże, ja ją sobie kupię, dobrze, ale teraz bardzo proszę, żeby pani może przeszła do wywiadu, dobra, dobrze? Dobra, już się no, robi. No, tylko znajdę notes. Ale ja mam bałagan w tej torbie. O, niech pan patrzy, banana mam nawet. No, no widzę, tak. To dla małpy. Dla małpy? Dla mojej koleżanki, my tak na nią mówimy, bo ona pasjami pochłania banany. Nieraz to i ze dwa kilo pożre na jedno posiedzenie. Czy pani już znalazła swój notes? Ale moment jeszcze, ale ja mam klipisz w tej torbie normalnie. O, numerek od szatni ze stylowej. Kurczę blade. A ja od tygodnia szukam mojej kurtki. Pojęcia nie miałam, gdzie mi ją wcięło. A ona sobie spokojnie w stylowej wisi, no. Ale numer, co? Zadzwonię do małpy, wie pan, bo to właściwie była jej kurtka i ona mi ją tylko pożyczyła na jeden wieczór. Ale się małpa ucieszy, że zguba się znalazła. Można skorzystać z telefonu? Nie. Dlaczego nie? Ale co pan taki chytry? Zapłacę panu. Proszę pani, tu nie chodzi o koszty rozmowy, ale o to, że przyszła pani do mnie przeprowadzić wywiad. A tymczasem pani opowiada jakieś brednie, proszę pani, o jakimś wujku, o jakiejś małpie, o bananach, o zgubionej kurce. Niech pan się na mnie tak nie denerwuje, przecież ja jestem początkująca, nie? Ja zaraz znajdę ten swój notes. No a bez notesu pani nie może? Jeszcze nie, bo ja dopiero początkuję. No już dobrze, proszę poszukać. Ma pani jeszcze 2 minuty. O, mam. No, chwała Bogu. Mam receptę na krople do uszu. Myślałam, że ją zgubiłam. W środę myłyśmy okna. Wie pan, zrobił się taki przeciąg i nawiało mi do ucha, o tutaj, do tego. Mówię panu, jak to boli, więc poszłam do laryngologa. Dziękuję pani uprzejmie. A za co pan mi dziękuje? Za rozmowę. Proszę, niestety już nie mogłem dłużej poświęcić pani więcej czasu, no. Skończyłem już, koniec, no. Ale czyli co, że ja powinnam sobie już pójść? Przykro mi, ale na to wygląda. Ale niech pan się nie martwi, niech panu nie będzie przykro, naprawdę. Bardzo miło się z panem gawędziło. Będzie kapitalny wywiad, zobaczy pan. Ciao!